الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت، اللهم senden başka ilah yok. سبحانك seni her şeyden tenzih ederiz. إني كنت من الظالمين، muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. ربنا آتنا، Rabbim bize ver. في الدنيا حسنة، dünyada iyilikler ver. Ve fil ahirete haseneten, ahirette delikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminlere affet. Yevme yekumul hesab, o çetin hesap gününde. Rabbi a'udübike min hemedati şeyatîn, Rabbim vaaz vereceğim, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udübike rabbe yahdurun, ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu lisanımdaki düğüme halel getirme. Lisanındaki düğüme halel getir, ortadan kaldır, düğümü yok et. Yefkahu kavli, ki insanlar kavlimi, cümlelerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya muayyin bi hurmeti seyyidil mürselin. Yerleri ve gökleri bir örneği olmadan yaratan Allah'ımıza yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı, ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam Rabbim nasip ederse En'am suresi 125. ayet-i kerimeyi size açıklayacağım. Bunu konuşacağız. Bu ayet-i kerime bir Kur'an mucizesidir. Kur'an'ın insan tarafından yazılmadığının en büyük delili bu ayetin içindeki bir cümlede geçer. Size bu delili verdikten sonra hepiniz çok rahat bir şekilde bunu bir kez daha idrak etmiş olacaksınız. Kur'an'ın insan sözü olmadığı, Muhammed Aleyhisselam'ın değil, bizzat Allah'ın sözü olduğuna dair birçok delil paylaştım. Hepsi kayıtlara girdi. Bu akşam bir tane daha ekleyeceğiz buna inşallah. Mevla Teala hidayeti bir kuluna nasıl veriyor? Dalaleti bir kuluna nasıl veriyor? Ayetin menşeinde bu var. Merkezinde bu var. Hidayet ve dalalet bir adama nasıl geliyor? Bir adam Allah'ın ayetini duyduğu zaman kalbi sıkışıyor mu, daralıyor mu? Herkes bu akşam kendisini check edecek. Burası bir tiyatro alanı değil. Burası insanların giyip Kur'an ayetleriyle, peygamberimizin hayatı ve sözleriyle kendisini check ettiği bir yerdir. Hem ilim öğreneceksiniz, hem feyiz alacaksınız, bir de kalbinizi kontrol edeceksiniz burada. Ben bu anlatılardan, bu anlatılan meselelerden, yamuk hareketlerden bazıları bende var mı yok mu? Şimdi bu ayetleri işittiğimde kalbimde bir daralma, sıkılma oluyor mu? Yoksa tam aksine bir genişleme, bir rahatlama mı oluyor? Ben Allah'ın ayetlerini duyduğum zaman bende ne oluyor? Allah aşkına bu akşam herkes kendisine baksın. Rabbimiz ne buyuruyor bakalım. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Femen yuridillahu en yehdiyehu yeşrah sadrahu lil-islam. Lil-islam ve men yurid en yudillahu yec'al sadrahu dayyqan haracan kennema yes'adu fi's-semaa. كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. Sadakallahu l-azim. Muhakkak Rabbimiz doğru söyledi. Allah Teala Hazretleri buyurdu. فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ Allah kime dilerse, Allah kim hakkında dilerse, kim için dilerse, اَنْ يَهْدِيَهُ Kimin hidayete ermesini dilerse. Hidayet kelimesi Kur'an'da çok geçer kardeşler. Türkçemizde de hidayeti kullanırız. Ya İsmail vardı bizim mahallede, adam 20 sene içti. 20 sene sonra bir sohbete gitti. Adam hidayete erdi be. Adam ne vaaz veriyormuş. Biz 20 sene içti adam, 20 sene sonra hidayete erdi dersiniz bunu. Türkçede kullanırız hidayet kelimesini. Ne demek hidayet? Doğru yol demektir. Arapça doğru yol anlamına gelir. Allah'ın istediği yol, Allah'ın emrettiği yol doğru yol demektir. Şimdi Allah'ımız burada diyor ki kim, Allah kim hakkında doğru yola girmesini dilerse. Biliyorsunuz akidemizde, İslamiyet'te Allah herhangi bir şeye, bakın zerreden küreye, herhangi bir şeye ol demedikçe o harekete geçmiyor. O olmuyor. Hani bu kitap diyor ya bize, Allah izin vermedikçe toz zerreleri bile harekete geçmez. İzin vermedi. Bakın toz zerreleri, nedir toz zerresi ya? Camiye gittiğinizde biraz güneş çıktığı zaman, camlardan vurduğu zaman namaza duracağınız esnada sağda solda toz zerreleri görürsünüz güneş ışığıyla beraber. Bunlara zerrecikler denir, toz. Bu toz zerrelerinden bir teki bile, bir tanesi bile Allah izin vermedikçe yerden havaya kalkmıyor. Hiçbir dişi hamile kalamaz. Bu da başka bir ayettir. Hiçbir dişi hamile kalamaz Allah izin vermedikçe. Hayvanlardan ya da insanlardan ya da cinlerden. Hiçbir dişi Allah ol demedikçe hamile kalamıyor. Erkeğin spermleri ne kadar kuvvetli olursa olsun yahut da erkeğin para kuvveti ne kadar fazla olursa olsun. Allah o çocuk orada olsun demedikçe o olmuyor. Hidayet de aynen bu olaylar gibidir. Adam 4 tane farklı dükkan açıyor, tutturamıyor. 4 ayrı dükkan, 4 ayrı dal, tutturamıyor, işi batırıyor. Neden? Allah ol demiyor, yürü demiyor, senin işin buradan değil diyor, başka bir şeye bakacaksın. 5. dükkanı açıyor, o 5 dükkandan 5 ayrı şube açıyor. İşleri yolunda gidiyor. Buna ol dedi, bak diğerlerine olma dedi. Buna ol dedi. Bütün iş Allah'ta bitiyor. Şimdi mesele şu, açtığım dükkan benim hakkımda hayırlı mı değil mi? Ben mi daha iyi bilirim, o mu daha iyi bilir? Kim daha iyi bilir? Allah daha iyi bilir. Sen şimdi diyorsun ki ben bu dükkanı açtım. Burada benim işlerim çok güzel giderse ben zekat vereceğim, ben derneğe, dergaha yardımda bulunacağım, ben fakir fukaraya bakacağım. Bu niyetindesin. Ama Allah sana bir zenginlik veriyor. Bırak derneği, dergahı, fakir fukarayı, namazı bırakıyorsun. Bu dükkanda yaptığın iş senin hakkında hayırlı mıymış, şerli miymiş? Ona göre dünyayı kazandığı için hayırlı gibi. Halbuki ahiretten uzaklaşıyor. Halbuki Allah'ın dininden uzaklaşıyor. Uzaklaştıkça ebedi yaşamını kaybetme ihtimalin çok daha yükseliyor. Bu yüzdelerle alakalı. Allah'tan uzaklaştıkça dünyaya fazlaca bağlanırsın. Ölüm sana daha bir korkunç gelir. Kime ölüm çok korkunç geliyorsa dünyaya 4 elle sarılmış demektir. Herkes kendisini çek etsin. Kalbinde ölüme karşı bir soğukluk var mı? Korkunç geliyor mu? Korkuyor musun ölümden? Dünyaya 4 elle sarılmışsın. Sende problem var. 4 elle sarılma ya. 2 elle tut yeter. Niye 4 el? Ayaklarınla ne işin var? Yani tamamen bir direği kavramış gibi ayaklarınla ellerini de kavramışsın dünyayı. Niye böyle yapıyorsun? Yapma bunu, gerek yok. Her şeyi dengede yaşayacaksın. Müslüman hem dünya için çalışır. Bütün gücünü, bütün kuvvetini ahireti kazanmak için sarf et. Ayettir. Ama dünyadan da nasibini unutma. Bak Allah'ımızın söylediği sözü görüyor musun? Dengeyi kur diyor yani. Ben dünyayı terk ettim, sırf namaz kılacağım, sırf sohbet dinleyeceğim, sırf ilme verdim kendim. Olmaz. Dengeyi kuracaksın. Bu ailenin geçime ihtiyacı var, helal rızka ihtiyacı var. Bu fakir fukaranın nimete ihtiyacı var, gıdaya ihtiyacı var. Sen çalışacaksın, fakir fukaraya zekat vereceksin. Bunun yanında ilmi gelişimini de sağlayacaksın. 2 kanatlı bu işi yapacaksın. Ben yapabiliyorsam, buradaki dervişler 2 tarafı da yapabiliyorsa sen de yapabilirsin. Bu çok basittir. Hem dünya hem ahiret. Şimdi dünyayı kazanmak böyledir. Allah müsaade etmedikçe bu dünyayı kazanamazsın. Allah ol dediği zaman da bu dünyayı akın akın üzerine verir. Eyyub Aleyhisselam'a vermedi mi? Dünyanın gördüğü en büyük sürüler Eyyub Aleyhisselam'da. En büyük servet Eyyub Aleyhisselam'da. En büyük zenginlerden bir tanesi kim? Süleyman Aleyhisselam. Bak Allah birisine diliyor, zengin yapmak diliyor ve ona veriyor. Bir anda ol dedi mi oluyor. Eyyub Aleyhisselam'a Allah gökten altın çekirge yağdırdı. Kütüb-i Sitte hadisidir. Altından çekirge yağdırınca Eyyub Aleyhisselam elbisesini kaldırdı. Çekirgeleri toplayayım diye. Hani yukarıdan bir yerden bir para yağsa ne yaparsın? Elbiseni falan kaldırırsın. Şemsiyen varsa ters çevirirsin. Toplayabildiğim kadar toplayayım dersin. Değil mi kardeş? Allah'ın peygamberi, dünyayı hiç sevmeyen bir zat Eyyub Aleyhisselam. Elbisesinin önünü açınca Cebrail Aleyhisselam diyor ki Allah Teala sana dedi ki ey Eyyub, altınlarla senin ne işin var? Sen bir peygambersin. Peygamberler altın, para, gümüş bunları sevmez ki. Sen bunları niye istiyorsun? Niye toplamak için can havliyle hamle yapıyorsun? Eyyub Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi senden gelen rahmeti istememezlik yapmam ki. Yapamam ki. Bu senden gelen bir rahmet. Neden istememezlik yapayım? Allah verirse alacaksın. Anla ki seni zenginlikle sınayacak. Seni bollukla, bereketle sınayacak. Sakın ters yapma. Ben bunu istemedim senden Allah'ım deme. Allah'ın senin hakkında neyin daha iyi olduğunu sen ondan daha iyi bilemezsin. O bilir. Şu halde dünyevi için, dünya için, dünyayı kazanmak için çalışıyorken şunu unutma. Benim hakkımda ne hayırlısıysa Allah bana onu versin. Bu duayı devamlı yapacaksınız kardeşler. Bak, ben çok zenginlik istiyorum değil ha. Hakkımda hayırlı olan neyse sen biliyorsun. Senin ilmin ezeli ve ebedidir Allah'ım. Ben bir dakika sonrayı bilemiyorum. Bir dakika sonra başıma ne gelecek bunu bilmiyorum. Dolayısıyla sana akıl verecek durumda değilim, kulunum. Sen şimdi benim hakkımda ne hayırlısı sen bilirsin Allah'ım. Fakirlik hayırlısıysa, beni böyle sanayacaksan, nefsim böyle azıtmayacaksa, sabit duracaksa bana fakirlik ver. Yok benim için zenginlik hayırlısıysa bana zenginlik ver. İşte bu dua çok güzel bir duadır. Hidayet de aynen bunun gibidir. Dünyevi kazanç ya da kayıp gibi. Hidayet ve dalalet. İki kelime vardır. Hidayet, dalalette o. Ahmet çok dalalette. Yine Türkçe'de az kullandığımız, Osmanlı'da çok kullanılırdı. Bizim son zamanlarda gençlerimiz çok az kullanır. Sapık der gençler daha çok. Sapıttı o. Halbuki kelimenin orijinali dalalettir. Sapıtma, sapıklık, bozuk yol. Allah'ın istemediği şeytanın yolu demektir. Bir adam dalalette olduğu zaman, dalalet yoluna girdiği zaman Allah onun göğsünü daraltır, sıkıştırır. İşte ayetin devamı bize bunu aktarıyor. Allah kimin hakkında bir hidayet dilerse, فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ Kimin için hidayet, onun doğru yola girmesini dilerse, bakın şimdi ne yapıyor? يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ İnşirah yapar, genişletir. يَشْرَحْ inşirahtan gelir. Genişletir, açar. صَدْرَهُ onun sadrını, göğsünü. Sohbetten önce her zaman okuduğum bir dua vardır. رَبِّشْرَحْلِي صَدْرِي Allah'ım inşirah ver bana ama nereme? صَدْرِي buraya, göğsüme. Bir ilmin deposu burasıdır kardeşler. Bir adamın göğsüne Allah genişlik verdi mi, bir konu hakkında iki mesele anlatacaksa, göğsü genişlemiş bir adam, Allah'ın ilim doldurduğu bir adam, aynı anda sekiz tane meseleyi kafasında döndürür. Şu anda bu mecliste hangilerini anlatmam lazım? Evet, kafanda bu konu hakkında 7-8 tane hadis var, nakil var. Ama bu mecliste en vurucu, en 12'den vurucu hangi meseleleri anlatacağım? Kısa olacak, uzatmayacağım. Hangi iki tanesini seçeyim? Bu göğsü genişlemiş bir adamın durumudur. Göğsü dar bir adamsa bir tane zar zor gelir. Ya gelir ya gelmez. Bekler bekler şöyle der. Bu konuda diye bir şey yok. Neden takılıyorsun? Konuşmamızda, Türkçemizde diye bir şey yok. Yani bir şeyi hatırlamak istediğin zaman söylemek zorundasın diye bir kaide yok kardeşler. Ne yapacaksın? Duracaksın. Allah'ım ben burada insanlara senin dinini aktarmaya geldim, anlatmaya geldim. Benim göğsüme öyle bir genişlik ver ki makine gibi teklemeden dümdüz gideyim. Bir kaykaycının, bir kayakçının slalomu gibi. Bir sağ bir sol, bir sağ bir sol. Kalplere tesir edecek sözleri söylemeyi bana nasip et. Bu adamların neye ihtiyacı var ben bilmiyorum. Hangi adamın ne derdi var ben bilmiyorum ama sen biliyorsun. Sohbetimin arasında ne söylemem gerekiyorsa, kimin ne derdi varsa ona derman ettirecek, derman olacak. Sözleri benim ağzımdan çıkart Allah'ım. Amin. İşte bu göğsü genişlemiş bir adamın sözleridir. Bu adam sohbete başladığı zaman sohbete gelenler şöyle der. Ya arkadaş, adam beni anlattı be. Adam seni tanımıyor. Sohbeti anlatan kişi seni tanımıyor. Hayatında ilk defa seni burada görmüş ve daha ismini bile bilmiyor. Nereden seni bilecek? Allah biliyor. Allah bildiği zaman seni konuşturur, seni anlattırır. Allah kim hakkında hidayet erdirmek dilerse, yeşra sadrahu lil-islami, onun kalbini İslam'a açar. Kalbi İslam'a açılan bir adam ne olur kardeşler? Bir ayeti kerime işittiği zaman göğsü genişler. Bir huzur bulur. Kalbi İslam'a açılmamış bir adam ayet işittiği zaman ne olur? Ya vaazı bırak hoca be. Hoca, daha dün namaza başladın, hoca kesildin başımıza. Bana ayet söyleme, hadis söyleme ya. Bak, kalbi daralmış. Allah kalbini İslam'a daraltmış. İki yol söyleyeyim sana. İmam Razi ayeti tefsir ederken diyor ki, iki tane yol düşünün. Bir patiko yol, çok dar. O yola girmiş bir adam, hele ki karanlıksa, korkar. Yolun ortasında, sonunda beni bir yan kesici, bir gaspçı çevirecek mi diye korkar. Çünkü dar yol. Yol genişse korku miktarı azalır. Hele bir de yolda ışık varsa hiç korkmaz. Geniş yol, dar yol. Geniş göğüs, geniş sadır, dar sadır. Bir adamın göğsü genişse ezanı işittiği anda namaza gitmeden duramaz. İşaretler geliyor. Kendinizi çekedin kardeşler. Ezanı duydun ve kılmaya dair içinde hiçbir istek yok. Yani kulağın ezanda değil, gönlün namazda değil, hiçbir istek yok. Problem var. Senin kalbinde, senin göğsünde problem var kardeşim. Ezanı duyduğun anda aklına ilk şey şu gelecek. Ya şu müşteriye şu kadar mal vermen lazım, bu müşteriye 200 tane çanta ayırmam lazımdı, dur şu çuvalı bitireyim gideyim değil. Hayır, bunlar ara görevlerdir. Ana görev Allah'a kulluktu, unutma. Ezanı işittiğin anda senin aklına şu gelecek. Ben ne yapabilirim? Bu işleri nasıl çevireyim? Bir an evvel camiye gideyim ya da köşeye seccademi sereyim, namazımı kılayım. Bunu der. Ama kalbi dar bir adam kılmamanın yollarına bakar. Alevi kardeşler hakkında yaptığım birçok vaaz var. En çok da Alevi dedeleri rahatsız olmuş. Bana reddiye videosu yapmışlar. Video şöyle. Neden namaz kılmamalıyız? Videonun başlığına bak, hizaya gel. Neden namaz kılmamalıyız? Allah size hidayet versin ya. Allah'ım sen bu insanları kurtar ya. Biz bakıyoruz milleti ateşten kurtaralım. Neden namaz kılmalıyız diyoruz. Bizim videolar hep öyle. Neden namaz kılmak zorundasın? Namaz neden Allah'ın bir emri? Bizim videoların başlığı bu. Ama onların videosunun başlığını neden namaz kılmamalıyız? Allah'ım ya Rabbim ya. Sen kurtar bu insanları. Gülüyorum ama vallahi çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Elhamdülillah halk bu tepedekiler gibi değil. Sohbetime gelen, aranızda bulunan bir sürü Alevi kardeşim var. Ve beni sosyal medyadan takip edip namaza başladığını, tesettüre girdiğini söyleyen bir sürü Alevi kardeşim var. Yüzlerce belki binlerce mesaj almışımdır. Allah ayaklarını sabit kılsın. Ama bu baştakilere ne oluyor? Ne zaman etraflarında bir adam namaza başlasa, hocanın sohbetini seyretmiş, namaza başlamış ya da kız kardeşim tesettüre girmiş. Dedeleri hemen çıldırıyor. Olmaz, bu Ali'nin yolu değil. Hazreti Ali'nin yolu tam da bu işte. İmam Ali'nin yolu budur işte. Bu kitapta 70 küsur yerde namaz diyor. Sen diyorsun ki nasıl namaz, neden namaz kılmamalıyız? Allah emrediyor ama biz neden kılmamalıyız? Sen kiminle savaştığını biliyor musun? Kime din öğrettiğini, kime din öğretmeye çalıştığını biliyor musun? Siz Allah'a din mi öğretiyorsunuz diyor Kur'an ayeti. Siz Allah'a din mi öğretiyorsunuz? Sübhanallah. İlaç mümessili kardeşim bir doktor arkadaşına gitmiş. Allah aşkına bakın, göğsü dar bir adam. Göğsü dar olduğu zaman aklı da daralıyor. Şu verdiği örneğe bakın. Neden namaz kılmıyorsun diyor. Şimdi bu kardeşim diyor ki o doktora. Doktor da tasavvufla uğraşan bir adam hocam diyor. Tasavvuf kitaplarına kendisini vermiş. Ama dikkat ediyorum namaz yok. Namazla arası yok. İbadet yok. Orucunu, zekatını bilmiyorum. Sormadım, namazdan konu açıldı. Namazı yok hocam, hiç namaz kılmaz dedi. Bir gün sordum dedi doktora. Ya abi sen niye namaz kılmıyorsun ya? Bak evladım demiş doktor buna şimdi. Şimdi nasihati dinleyin arkadaşlar. Göğsü dar bir adamın vereceği nasihat ancak bu kadar olur. Evladım, dünya denilen gezegen, bizim yaşadığımız gezegen kainatta bir nokta kadardır. Kainattan dünyaya baktığın zaman bir nokta görürsün. Peki soruyorum. Şimdi bak aklına hitap ediyor. Fikir üretmeyle, zan yapmayla adamı susturacağını zannediyor. Ve ibadetten kaçmaya çalışıyor. Allah aşkına dinleyin. Şimdi o kainattan, evrenden baktığın zaman bir tek nokta olarak görünen dünya içinde sen görünür müsün, görünmez misin? Bu da diyor ki hayır görünmem abi diyor. Görünmeyecek kadar küçük noktanın da noktası. Bir kulun ibadetine Allah'ın niye ihtiyacı olsun ki? Ne kılacaksın ya, boşver. Doktordaki fantaziye bakar mısınız? Ben burada ateistin ölümsüzlük fantazisini söylemiştim. Biliyorsunuz ateistlerin bir kısmı ölüme inanmıyor, ölüm diye bir şey yok diyor. Bu doktorun fantezisi biraz daha değişik. Yani öyle büyük bir Allah'ımız var ki sözüm ona, Allah'ı yüceltiyor. Ama o kadar fazla yüceltiyor ki bizim ibadetimize ihtiyacı yok. Şu halde namaza gerek yok, oruca gerek yok, zekatı boş ver ya. Bunlar boş. Yapsan da yapmasan da kızmazsan o ihtiyacı yok ki. Bakma insanlar böyle spor olsun diye yapıyor bir şeyler diyor. Allah'ım sen bu insana hidayet nasip et. Amin. Allah'ın ihtiyacı yok. Senin ihtiyacın var. Sen doktorsun, anlayacağın lisanda ben sana bir misal getireyim. Şimdi bu kardeşim o doktor arkadaşıma bu videonun bu kesitini götürecek. Doktor arkadaşımızın namaza başlamasına da biz vesile olacağız inşallah. Hasta sana geldi. Benim midem ağrıyor doktor bey dedim. Çok aşırı ağrılarım var. Her gün 2-3 defa nöbet tutuyor. Bana bir şeyler yap. Doktor beni muayene etti. Tak reçeteye 4 tane ilaç yazdı. Reçeteyi bana verdi. Ben de evime gittim. Evinde duruyorken düşünmeye başladım. Ya ben bu ilaçları kullansam doktora ne fayda var ne zarar var. Ne gerek var ya? Doktorun bundan bir faydası yok ki. Boş ver, kullanmayayım ya desem. Bu mantıklı bir adamın hareketi olur mu? Bu ilaçlar kimin için bu? Hasta için, hasta. Allah bizim içimize bir hasta verdi. Nefslerinden bir hasta, bir kafir verdi. Dışımıza bir İslam düşmanı, bir insan düşmanı, şeytanı verdi. İki tane büyük düşman. Bir de etrafımızda iki ayaklı şeytanlar var. Bizi kumarhaneye götürmek isteyen, bizi meyhaneye götürmek isteyen, bizi zinaya götürmek isteyen iki ayaklı şeytanlar. Her taraf düşman kaynıyor. Bütün bunlardan hastalık kapmışız. Şifa için Allah Kur'an'da bir sürü emir vermiş. Namaz kılacaksın, zekat vereceksin, oruç tutacaksın, ilim meclislerinde bulunacaksın, sadıklarla beraber olacaksın. Bir sürü madde var. Ve sen diyorsun ki Allah'ın bundan ne faydası var ki? Ben bunlara uymam ya. Çünkü Allah'ın bundan bir faydası yok. Allah için değil bu. Kardeş, bizim için bu. Bu ilaçları almak bizim için. O 4 tane ilacı ben alırsam 2 gün sonra tak şifama kavuşuyorum. Ondan sonra da arkadaşıma diyorum ki kardeşim doktor efendiye selam söyler misin? Şifama kavuştum elhamdülillah. Çünkü tespitlerine uydum. Bir peygamber de bunun gibidir. Her kitap peygamberle gelmiştir. Peygambersiz kitap olmaz. Peygamberin adımlarını takip edenler kurtulur. Peygamber de insan, ben de insan diyenler sapıtır. Sapıtır, ateşe düşer. İsa aleyhisselam biliyorsunuz Yahudi kavmine inmiş olan bir peygamber. Nasrani denir ona. 30 yaşında peygamberlik verildi. 3 sene kısa bir zaman vazife yaptı. Mucizelerinden bir tanesi neydi? Suyun üzerinde yürüyebilirdi. İstediği anda suyun üstüne çıkıyor ve yürüyor. Ölüyü diriltme, körü iyileştirme, kamburu iyileştirme, bir çamurdan kuş yapma, ona dua okuma, kuşun canlanması bunlar hep Kur'an'da geçen mucizeleri. Bir tane mucizesi ne? Suyun üzerinde yürüyor. Şimdi Bismillah deyip suyun üzerine adım atıyor ve yürümeye başlayınca nehrin üzerinde arkasından bir tabiyi, ona iman etmiş olan bir ümmeti, bir Hristiyan Bismillah diyor, peygamberin adımlarını takip ediyor. O da arkadan yürüyor. Birkaç adım attıktan sonra enaniyet başlıyor ve şöyle diyor. Ya o peygamber, ben insan ama o da su üstünde yürüyor. Ben de su üstünde yürüyorum. Ne farkımız var? Kendi kendine konuşmaya başlıyor. Konuşmaya başladığı anda bu hafızasında geçen meseleleri dile döktüğü anda ayağı suya batmaya başlıyor. Dizine kadar, göbeğine kadar, sonra boğazına kadar gelince İsa aleyhisselam yanına geliyor. Ey Allah'ın peygamberi bana yardım et deyince İsa aleyhisselam elini atıyor, kaldırıyor. Suyun üstüne çıkartıyor. Diyor ki sen benim peşimde yürüyordun, ben seni gördüm. Sen ne dedin ki Allah seni bu suya batırdı? Bir şeyleri yanlış yaptın sen. Ne dedin sen? Ben dedim ki o bir peygamber suyun üstünde yürüyor. Ama ben de onun ümmetiyim, ben de yürüyorum. Demek ki aramızda bir fark yok. O seçilmiş kişi. Allah yüz binler içinde, milyonlar içinde peygamberi seçer. O seçer. İnsanlar hadi bir seçim yapalım. Halife seçmek gibi değildir bu. Peygamberi Allah seçer. O kavmin içinde en temiz olarak kalmış olan insanı tutar, seçer ve vahyeder. Onunla birebir muhatap olur bir melek aracılığıyla. Şu halde kim derse ki peygamber de adam, ben de adam, Kur'an'da müşriklerin dediğini demiş olur. Bu nasıl peygamber ya? Bizim gibi yiyor, içiyor, bizim gibi uyuyor, bizim gibi çarşıya pazara çıkıyor. Böyle peygamber olur mu? Müşrikler Muhammed Aleyhisselam'a böyle dedikleri için kaybettiler. O peygamberden yüzlerce, binlerce mucize sadır oldu. Senin kaç tane mucizen var? Kaç tane mucize çıktı senden? Yok. Sen ümmetsin. Ümmet olarak o peygamberin adımlarını takip edersen kurtulursun. Evliyaullah denilen bir mesele vardır. Hadis-i şeriflerde evliya. Evliya. Yani Allah'ın dostları. Arapça tabiri. Arapçasının karşılığı budur. Allah'ın dostları. Velayet. Veliler. Velilerde keramet denilen bir hadise var. Tıpkı peygamberlerdeki mucizeye benzer. Ehl-i sünnet akidesinde bir veli bir keramet gösterdiği zaman bu aynı zamanda ne anlama gelir? Bu Muhammed Aleyhisselam hürmetine bu veliye verilmiş demektir. Bu veli, bu Allah dostu zat Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmasaydı Allah bu kerameti ona vermezdi. Tabi olduğu için Allah bu kerameti ona verdi. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin bir kerameti var. Birçok tabakat kitabında meşhurdur. Ölüyü diriltme kerameti. Muhammed Aleyhisselam'ın ölüyü diriltme mucizesi var mı? Yok. Ama Allah onun ümmetinden bir veliye tıpkı İsa Aleyhisselam'a verdiği gibi papazların huzurunda bir ölüyü diriltme kerameti vermiştir. Bu aynı zamanda ne anlama geliyor? Muhammed Aleyhisselam'ı ne kadar sadık ve yakından takip ettiği anlamına geliyor. Hem şeriftir hem seyittir Abdülkadir Geylani Hazretleri. Allah ona rahmet etsin. İnşallah Rabbim cennette buluşmayı bize nasip eder. İnşallah. İşte takip edersen peygamberi, enaniyet yapmazsan, ya o da adam ben de adam demezsen, onun sünnetine gücün yettiğince uyarsan Allah seni nur saçan bir kandil haline dönüştürür. Peygamberimizin Kur'an'daki vasıflarından bir tanesi nedir? Siracen ve siracen munira. Nur saçan bir kandil. Bir kandili önünüze aldığınız zaman ne olur kardeşler? Etraf aydınlanır. Yolunuzu görürsünüz. Kandili arkana aldığın zaman hiçbir şey görmezsin. Sen Allah'ın peygamberini sırtına koyarsan karanlıkta yürürsün. belediyenin logar çukuruna düşersin, pislikten çıkamazsın. Sen Allah'ın peygamberini önüne alırsan yolu görürsün. Övgüler ve selam efendim olsun. Amin. Gördüğün yolda çok daha rahat bir şekilde görürsün. İstediğin yere gidersin. Kimse seni saptıramaz. İşte hadise budur. Bu doktor kardeşi Allah Teala hidayet nasip etsin. Amin. Peygamberimize uymayı nasip etsin. Amin. Uyarsa kurtulur. Uymazsa 10.000 TL maaş alsa, aylık geliri 20.000 TL olsa da ölümden kaçamayacak. Hiçbir doktor arkadaşı onu ölümden çekip alamayacak, onu kurtaramayacak. Bakın İbrahim Aleyhisselam'ın başından geçen bir hadise var. Nakili getirdim. İbrahim Aleyhisselam, Cebrail Aleyhisselam geliyor ve bir vahiy veriyor. Diyor ki şu mağaraya git. Dağın içinde bir mağara var, sen onu bilmiyorsun. Orada Allah'ın en büyük düşmanlarından birisi yatıyor. Allah'ın Kur'an'daki en büyük 3 tane düşmanı var. Bir tanesi kim? Firavun. 2 Nemrut. 3 Şeddat. Şeddat. İbrahim Aleyhisselam'a vahiy geldiği zaman bu Allah'ın en büyük 3. düşmanı kim? Ad kavminin lideri. Hükümdarı Şeddat. Hangi peygamber hizmet yapıyor? Hud Aleyhisselam. Hud Aleyhisselam ne diyor? Allah'ın hükümlerini yerine getirirseniz Allah size altlarından ırmaklar akan köşkler vereceğini vaat ediyor. Bütün peygamberler aynı ayetleri zikretmişlerdir. Cennet ayetleri. Yeter ki şirki terk edin, şeytata tapmayı bırakın. Allah'tan başkasına tapmayın. Ve bana tabi olun. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. En çok kullandığım ayet-i kerimedir ve benim hayatıma adadığım ayetlerden bir tanesidir. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratana aittir. Kime ait bu söz? Hud Aleyhisselam. Kur'an'da geçer. Kavmine böyle söyleyince Şeddat ne diyor? Getirin bakayım bu Hud'u bana. Getirin, o peygamber diyormuş kendine, getirin. Ben ilahken, ben seni görevlendirmemişken sen nasıl peygamberlik iddia ediyorsun? Dedi Hud Aleyhisselam'a. Allah'ından bahsetti Hud Aleyhisselam. Bahsedince dedi ki senin Allah'ın ne vaat ediyor? Benim vaatlerim daha huzurlu bir yaşam. Senin Allah'ın ne vaat ediyor? Altlarından ırmaklar akan köşkler, cennetler, huri eşleri, zümrütler, altınlar, tahtlar vaat ediyor. Hiçbir terzinin yapamayacağı elbiseler vaat ediyor. Hastalanmayacağımız, yaşlanmayacağımız, hiç üzülmeyeceğimiz, uyumayacağımız, ölmeyeceğimiz bir yer vaat ediyor. Şeddat dedi ki, madem altlarından ırmaklar akan köşkler vaat ediyor, ben de bir köşkler yapacağım. Sütunlar yaptırdı Şeddat, kocaman sütunlar. Üstlerine bağlar yaptırdı. İrem bağları diye yüzlerce şiirde geçer. İrem bağları. Nereden geliyor bu? Şeddat'tan geliyor. O İrem bağlarını Şeddat yaptırdı. Neye? Cennete alternatif. Allah'ın cenneti varsa Şeddat'ın da İrem bağları var. Sütunları yaptırdı. Üstlerine köşkleri dizdi. İrem bağlarını dizdi. Yüzlerce çeşit nimet, meyveler, sebzeler. Burayı dedi ki hiç kimse yıkamaz. Zaten evler dağların eteklerinde. Dağlardan kuvvet aldığı için deprem, zelzele riskine karşı çok daha kuvvetli, çok daha donanımlı. Kimse bu mekanları yıkamaz dedi Şeddat. Hud Aleyhisselam son duasını yapınca biliyorsunuz bütün peygamberler son duasını yapmıştır. Bu kavmi helak et Allah'ım. Benimle bu kavim arasına mesafe koy Allah'ım. Bu işi bitir demektir. Ben anlattım dinlemediler. Artık iş sende Allah'ım. Ben yüzümü çevirdim dönüyorum. O kavmini terk ettiği anda peygamber son duasını yaptı. Artık o kavme helak gelecek. Hud Aleyhisselam son duasını yapınca Allah Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi. Dağları üzerlerine kapattı. Ad kavminin üzerine dağları kapattı. Şeddat'ın İrem bağları yok olup gitti. Şimdi Allah İbrahim Aleyhisselam'a ondan yüzlerce yıl sonra vazifeye başlamış bir peygambere diyor ki şu şeyin içine gir, dağın içine gir, bir mağara göreceksin. Mağarada Şeddat'ın kabrini göreceksin. Git bir bak bakalım. Şimdi Allah ibret verecek. İbrahim Aleyhisselam da kabrine bir girdi, baktı. Üzerinde 70 tane ipekten örtü var kabrin üstünde. Başına geçti. Bir lahit var, bir yazı var. Yazıyı aynen getirdim, okuyorum şimdi. Şeddat yazmış. Ben Şeddat bin Adım. 1000 sene ömür sürdüm. 1000 orduyu yendim. 1000 kızla evlendim. 1000 tane evladım oldu. Eski insanlar biliyorsunuz 800 sene, 1000 sene, 1200 sene çok böyle uzun yaşarlardı. Bir adam 700-800 sene yaşadığı zaman erken gitti derlerdi. Erken gitti. Bizim burada 50'yi gördüğü zaman mesela 50 yaşında giden bir adama ne diyoruz? Erken ya. Genç diyoruz yani. Orada 700-800 sene gördüler mi? Aa çok erken gitti bu ya diyorlar. Allah eski ümmetlere uzun zaman dilimi verdi. Şit Aleyhisselam ev yaparken çadır kuruyor, çadır. Kendisine bir çadır yapıyor. O zaman ev yapma falan olayı az. Kerpiçlerle ev yapanlar zenginler. Fakirler çadırla yaşıyorlar. Şit aleyhisselam birisi geliyor diyor ki ya diyor müsaade et Allah'ın peygamberi sana bir ev dikelim. Kerpiçleri birleştirelim sana bir ev yapalım diyor. Şit aleyhisselam diyor ki Allahu alem şurada 100-200 sene daha yaşayacağız. Ya varız ya yokuz diyor. 100-200 sene daha. Mübarek zaten 600 sene yaşamış. 100-200 sene daha ya varız ya yokuz diyor. Ev yapıp da bana ne yapacaksın diyor. Bugün bir Yahudi'ye desen ki 100 sene kesin yaşaman garanti. Yahudi Allah'lığını inan eder. İlah olduğunu inan eder. 100 sene yaşaman garanti. Onlar için 100 sene 1000 sene gibi görünüyor. Halbuki çok basittir. Sizin sayıp durduğunuz 1000 yıl Allah indindeki bir gün gibidir. Çok kısa, çok. Sen zannediyorsun ki uzun zaman dilimi, 100 sene uzun zaman dilimi. Çok kısa. Bir anda uyumuşsun kalkmışsın gibi. Allah Üzeyr Aleyhisselam'ı uyuttu. Kur'an'da geçen peygamberlerden birisi Üzeyr Aleyhisselam'dır. Ne kadar uyuttu biliyor musun? 100 sene uyuttuk diyor Kur'an'da Üzeyr'i. Bir uyandı. Aa dedi ne kadar uyumuşumdur? Bir saat belki daha az uyumuşumdur dedi. Bakın 100 sene uyuttu bir peygamber. Ama ya bir saat uyudum ya da daha az uyudum dedi. Zaman dilimi bize göre 100 sene 50 sene. Allah'a göre çok kısa. Gerçek zaman dilimini ahirete gittiğimiz zaman bunu göreceğiz. Şeddat böyle diyor. Bin sene yaşadım. 1000 tane çocuğum oldu. 1000 tane karım oldu. 1000 sene hüküm sürdüm. Ad ve İrem kavmine reislik yaptım. Ölümüm yaklaştığında doktorları başıma topladığım halde ölümden kurtulamadım. Doktor kardeş yandın. Şeddat bile bak 1000 tane doktorunu başına toplamış. Bulun benim çaremi beni ölümden kurtarın demiş. Ama kurtulamadım diyor. Bunu ölmeden önce yazıyor. Benden ibret alıp dünyaya aldanmayın. Arkasında bıraktığı kavmine sesleniyor şimdi. Eğer ölümden kaçış olsaydı ben kaçabilirdim. Ben kaçamadığıma göre siz hiç kaçamazsınız. Çünkü benden daha fazla dünya imkanlarına sahip olamazsınız. Benden daha çok da ömür süremezsiniz. Benden daha çok mal edinemezsiniz. Benden daha çok çocuk sahibi olamazsınız. Şunu iyi bilin ki dünya çok aldatıcıdır. Sizinle oynar durur. İşte bak dünya oynuyor duruyor. Oynuyor oynuyor sonra adam diyor ki ben burada sanki hiç ölmeyeceğim. Kendimi öyle sağlıklı ve kuvvetli hissediyorum ki hiç ölmeyeceğim. İşte bu doktor da ölümün kendisine ne kadar yakın olduğunu anladığı, idrak ettiği anda hemen araştırmaya başlar. Önce Allah'ın kitabını okur. Her şeyden önce Allah'ın kitabını okuyacaksın. Bu hafta bütün İslam düşmanı sayfalarda benim bir videom çalmış. Bir videom oynamış. Video ne? Piyano çalan çocuktan Fatih çıkmaz. Baleye giden kızdan Hatice çıkmaz, Ayşe çıkmaz. Videom bu. 300 bin, 500 bin o İslam düşmanı sayfada 500 bin. Bizim Müslümanlardan daha çok izliyorlar ya. Bizim Müslümanlar 50 bin, 100 bin izlenme zar zor ittire ittire. Bu İslam düşmanları, ateistler 300 bin izlenme, 500 bin izlenme. Benim videolar hit olmuş bütün her tarafta. Ama videoya ne başlık koymuşlar biliyor musunuz? Roman okuma, Kur'an oku diyen gerici hoca. Benim aklımda attıkları başlık bu. Videoyu bir seyrettim. Ya reklam yapmak istesen, binlerce TL para harcasan vallahi bu kadar reklam yapamazsın. Hidayet mesajları bir iki hafta içinde, şimdi beni eleştirmek için oradaki bütün ateistler bizim kanala girecek videoları seyredecekler. Seyrettikten sonra 10 ateistten 2 tanesi bana dönecek. Ya hoca sana hakaret etmek için videolarını seyrettim. Açık bulacaktım. Montaj yapacaktım. Ama izledim 8 video 10 video ben Müslüman oldum. Haberin olsun. Bana bu mesajlar gelecek. Ben de size burada okumaya başlayacağım Allah'ın izniyle. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır diyor Kur'an. Onlar tuzak kurarlar ama Allah da tuzak kurar. Bu İslam düşmanlarının planı ne? Çok izlendiği için videolarımız, gençlere çok hitap ettiğimiz için çok fazla insan İslam'a dönüyor, İslam'a yöneliş çok fazla, aslına rücu etme çok fazla, batıya köle olma mantığı azaldığı için bizi izleyenler tarafından ne oluyor? Eski Osmanlı, eski peygamber ve sahabe dönemi geri gelmesin, Müslümanlar dünyaya hakim olmasın. Bu adam bu gençleri harekete geçiriyor, bu adamı hakaretlerle, şantaj montajla, videolardaki kesme biçme olayları da aşağılamamız lazım. Milletin gözünde kötü göstermemiz lazım. Bir sıfır geriye düşerek insanların bu adamı izlemesi lazım. Kerem Önder dedim mi, bu ateistler, bizim çevremizdeki gençler izlememesi lazım. Tıklamasın onun videolarını, tıklamasın. Sahte Şeyh ne diyor? Üveysilik grubunda, biliyorsunuz ben bir video çektim bu üveyslere. Bunlar 50-60 bin kişilik bir gruptu. Allah'a hamdolsun biz bir tek video çektik 10 dakika. 20-30 bin kişisi tövbe etti. Hepsi terk etmiş grupları. Bırakmışlar. Tek videoya. Bu tesir senden benden olmaz. Bu Allah'tan olur ancak. Allah'ın göğsüne İslam açtığı adam. Bir tek video izliyor ve dönüyor. Ne demiş biliyor musun sahte şeyh ve baş elemanları? Bir hoca bizim hakkımızda video yapmış. YouTube'a girin. Sakın videoyu izlemeyin. Bak. Allah'ım sen bu insanları kurtar. Son kalan insanları da kurtar ya Rabbim. Bakın verdiği emir ne biliyor musun şeyhin? Sakın videoyu izlemeyin ha. Yasaklıyorum size. Sadece orada beğendim var, beğenmedim var. Biliyorsunuz kardeşler. Like var, dislike var. Dislike olduğu zaman videonun yabancı insanlar tarafından izlenmesi mi düşüyormuş? Ben bu meseleleri tam bilmiyorum. Ama dislike yapın demiş talebelerine. Hocam diyor senin videoları bir verdiler diyor şeylere. WhatsApp gruplarına. Herkese dediler ki sakın izlemeyin ama dislike yapın. Millet de diyor meraktan senin videonu seyretti hocam diyor. Seyreden gruptan ayrılıyor. Seyreden gruptan ayrılıyor. Ve mekaru ve mekarallah. Siz tuzak kurarsınız. Allah da tuzak kurar. Vallahu hayrul makirin. Allah tuzak kuranlarının en hayırlısıdır. Bu ayettir. Bu oyuna bize tuzaklar kuruyorlar. Allah tuzaklarını başlarına çeviriyor. Adamın dediğine bak. Bir Müslümanın bu dünyada en önce okuması gereken kitap hangisidir kardeşler? Bu mektup sana geldi ya. Marslı'ya gelmedi, Jüpiter, Süpermen'e gelmedi bu. Sana geldi Müslüman. Allah seni muhatap aldı ve sana özel bir mektup gönderdi. Senin en önce okuman gereken kitap bu. Ama sen bu kitabı okumaya fırsat bulamıyorsun. Bana mesaj gönderiyorsun. Ben 30 tane roman bitirmiş adamım hocam diyorsun bir senede. Bir senede adam 30 tane roman okumuş ya. 30 roman. Dedim ki kardeş Kur'an-ı Kerim'i okudun mu? Mealini bile olsa yani. Allah ne demiş? Sadece meal. Yok diyor henüz bakma fırsatım olmadı. O yazarın uydurma hikayelerini okumuş. Bu yazarın uydurma hikayeleri, roman demek hikaye demektir. Okumuş ama Allah'ın kitabını yanılmayan kitaba, eşi getirilemeyecek olan kitabı okumaya fırsat bulamamış. Sohbette, özetle bunu anlatıyorum. Onlar da almışlar, güya bizi aşağılayacaklar. Yüz binlerce izleme olmuş elhamdülillah. İnşallah oradan binlercesinin bu tarafa dönmesine, İslam'a dönmesine, Allah ve Resulü'nü kabul etmesine vesile olacaktır. İnşallah. Allah tesirimizi artırsın kardeşler. Amin. Çayı da içemedik sizin yüzünüz. Çok daldırıyorsunuz beni ya. Bak bir çay içemedik ya. Bismillah. Allah kimin hidayetini dilerse onun göğsünü İslam'a açar. Devam ediyor Allah. وَمَنْ يُرِدْ En yudillahu, Allah kimin de dalalete girmesini dilerse, sapıtmasını dilerse, bakın yaratıcı kim? Fiilleri işleyen biziz. Bize verdiği irade ve akıl ne içindir kardeşler? Fiili işleme konusuna geldiğimiz anda yapayım mı yapmayayım mı? Önce düşünce, önce hayal, sonra düşünce, sonra karar, ondan sonra gitgeller, saatin tiktakları gibi gitgeller. Yapayım mı yapmayayım mı? Yapayım mı yapmayayım mı? O olay Allah ve Resulünün yasak kıldığı bir şeyse yapmayacaksın. Yasak kılınan bir şeyse yapmayacaksın. Helal kılınan bir şeyse yapacaksın. Bu sana sevap kazandırır. Yani ahiret parası. Şimdi kimin sapmasını dilerse diyor Allah. O Allah kimin dalalete düşmesini dilerse yece'al sadrahu onun sadrında yaratır, onun göğsünde yaratır. Dayıkan haracen bir darlık ve bir sıkıntı yaratır. O göğsünde bir daralma, bir sıkıntı olur. Arkadaşı buna dediği zaman kardeş be gelsene bu akşam sohbete gidelim. Bir sohbet var. Çok güzel bir hoca var. Seret. Bir dinle ya. Çıkışta sana bir tatlı ısmarlarım. Arkadaş da bunu duyduğu anda, daveti aldığı anda göğsü daralıyor. Göğsü bir sıkışıyor, daralıyor. Bir huzursuz oluyor ya. Sanki kötü bir yere davet edilmiş gibi. Bir yere kavgaya davet edersin ya bir adamı. Bir şeylerini kaybetme ihtimali var orada. Ya dayak yiyecek ya parmağını, kolunu, bacağını kesecekler. İçi daralır. Adamın içi daralır. Adamı İslam'a davet ediyor. Sohbete davet ediyor ya da namaza davet ediyor. Adamın içi daralıyor. Neden daralıyor? Bir şeyleri yanlış yapmazsa Allah o adamın içini daraltmaz. Muhammed Aleyhisselam'a sahabeleri dediler ki ey Allah Resulü sen bize bu ayeti okudun. Allah kimin göğsüne hidayet etmek dilerse onun göğsünü İslam'a açar dedin. Allah bir adamın göğsünü İslam'a nasıl açar? Bize bir örnek verebilir misin? Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Allah. Elhamdülillah. Allah o adamın göğsünün içine bir nur atar. Nur atar. Işık. Bir nur attığı zaman o adamın göğsü bir açılır. Namaz kılmaya doyamaz. sohbet izlemeye doyamaz, zikir çekmeye doyamaz. Öbür adamlar içkiye doyamıyor, kumara doyamıyor, küfre doyamıyor, gıybete doyamıyor, faize doyamıyor. Bu adam namaza doyamıyor. Bak, göğsüne Allah nuru atar. Peki işaret nedir ey Allah'ın Resulü? Bir sual daha sordu sahabiler. Göğsünün genişlemesinin işareti nedir? Dünya sevgisinin azalması, ahiret yani ebedi yurda olan sevginin artması. 2, 3, ölüm düşüncesinin artması. Ölüm düşüncesinin artması. Bak bu üç şey. Herkes kendini kontrol etsin, içini kontrol etsin. Bunlar sende varsa göğsünün içine Allah bu nuru bırakmış demektir. Yok sen ölümü düşündüğün anda içine bir sıkıntı, bir darlama geliyorsa kardeş daraltılıyorsun. Daraltılıyorsun. Gel ben seni bir açayım. Bir genişleteyim şöyle. Hamur gibi yoğururum seni. Allah-u Teala göğüslerimizi genişletsin kardeşlerim. Amin. Amin. Kimin de sadrına dalalet vermek isterse onun sadrını bir sıkıntı verir. Bir darlık verir, bir sıkıntı verir. Hazreti Ömer bir çoban çağırın bana dedi. Bu ayet-i kerimeyi çok iyi anlamamız lazım dedi. Bana bir çoban çağırın. Hocam çoban ne bilir demeyin. Bakın bu dünyadaki bütün insanlardan Müslüman ya da kafir alabileceğiniz bir şeyler vardır. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Hikmet müminin yitiğidir. Münafıkta bile bulursa alsın. Münafık insanların en şerlisi, en berbatı demektir. Onda bile bulsan bir hikmet onu al. Teknikte o adam seni geçmiş mi? Konuş onunla. Ağzını ara ve ondan o tekniği al. Hazreti Ömer, halifemiz, çağırın dedi bana bir çoban. Bu harace kelimesini nasıl anlıyor çoban? Çok merak ediyorum. Çoban tefsir bilmez, hadis bilmez, fıkıh bilmez. Hazreti Ömer ise müftehittir. Ama ayeti kerimenin bir kelimesini anlamak için çobanı çağırın bana diyor. Bu kelimeden en iyi çoban anlar. Çoban geliyor diyor ki buyur halife. Ömer radıyallahu anh diyor ki sizde harace kelimesi ne anlama gelir? Harace. Bizde harace kelimesi hayvanların, koyunların ya da davarların içine girmeyeceği kadar sık çalılıklar ve ağaçlıklar demektir. Onun içine kimse giremez. Hayvanlar giremez, oradan yeşillik yiyemezler. Dışarıdan geçerler. Harace bizde bu demektir. Hazreti Ömer tespiti patlatıyor. Diyor ki işte kafirin kalbi aynen bu haracedeki olduğu gibidir. Onun içine İslam girmez. Onun içine Kur'an ayeti okuduğun zaman sıkıntısı daha bir artar. Yüzünü bir ekşitir. Allah Kur'an'da şöyle buyurdu dediğin anda, girişi yaptığın anda adamın yüzü ekşir, şöyle yapar. Bakın yüzlerce insandan ben bu tabiri gördüm. Bu meslekte 20 seneden beri İslam'a hizmet ediyorum bir kuruş para almadan. İnsan sarrafıyız elhamdülillah. Binlerce insana Allah'ın ayetlerini, peygamberin hadislerini okudum. Müslümanlar şöyle yüzüme bakıyor. Nasıl alabilirim, kaçırmayayım, bir noktayı kaçırmayayım diye. Dikkat kesiliyor ama kalbinde nifak olanlar, kalbi daraltılmışlar şöyle yapıyor. Evet hocam, sıkılıyor. Allah'ın kelimelerini işitmekten sıkılıyor. Senin yaşam gayen budur. Bu kelimeleri işiteceksin. Bunlar seni rahatlatacak. Bunlar senin ebedi yaşamını kazanman için sana bir rehber olacak, bir yol gösterecek sana. Sen nasıl bunlardan sıkılırsın? Senin hayatını kurtarman için ben bir çaba sarf ediyorum burada. Bak bir doktora gittiğin zaman doktor seni bir ameliyat ediyor. Kalpteki tıkanmış olan iki tane damarını değiştiriyor. Bacaktan damarlar alıyor, takıyor ve doktora diyorsun ki doktor bey hayatımı kurtardın. Şu araba benim sana hediyemdir. Böyle çok zengin vardır. Şu araba benim sana hediyemdir. Başarılı bir ameliyat geçirdiğin için. Neden doktora bu arabayı hediye ettin? Çünkü doktor senin hayatını kurtardı. Tamam da hayatını kurtardı daha 10 sene 20 sene daha yaşayacaksın. Sonra öleceksin. Doktor bir şey yapabilir mi? Yapamaz. Vaizler, dini anlatanlar, İslam davetçileri bir doktordan daha kıymetlidir, daha değerlidir. Neden? Çünkü İslam davetçisi hem dünya hayatında huzur ermeni ister. Allah'ın ayetlerini ve peygamberin hadislerini sahabeden nakilleri aktarır. Huzurlu bir yaşam sürmeni ister. Dünyada hayatını kurtarmakla kalmaz. Bir de ebedi hayatını kurtarmak için çalışır. Hangisi daha muteberdir? Hangisi daha önemlidir? Ebedi hayat mı, geçici hayat mı? Doktora gitmişsin, almışsın arabayı. Ben senin burada hayatını kurtarmışım. 50 yaşına gelmişsin, içkiyi terk edememişsin, namaza başlamamışsın. 2 tane sohbetimi seyretmişsin, namaza başlamışsın. Araba falan da istemiyorum. Hiç gerek yok. Bir çay ikram et yeter. Senden bu dünyada arabayı alırsam ne olur biliyor musun? Ahirette alacağımı alamam. Şimdi bir sual sormam iktiza ediyor size. Zengin mi bana daha çok şey verebilir? Allah mı bana daha çok şey verebilir? Celle Celaluhu. Onun şanı çok yücedir. Burada birinin hayatını kurtardığın zaman ondan bir şey istersen istemek caiz değil. Hediye verirse alabilirsin. Hediye almak caizdir. Muhammed Aleyhisselam da hediye almıştır. Ama aldığın zaman ne olur kardeş? Ahirette alamazsın. Onu artık bu dünyada aldın demektir. Bu yüzden kimse Allah'tan daha zengin olmadığına göre bırakın da biz hediyemizi ahirette alalım kardeşler. Allah Teala hepinizden razı olsun. Şimdi ayetin en kritik yeri geliyor. Bu Kur'an nasıl Allah kelamıdır? Bize bir delil getirebilir misin hocam? Bu Kur'an'ı acaba peygamberimiz uydurmuş olabilir mi? Diyen cahil Müslümanlar. Kalbinde bu nifak tohumları olan, münafıklaşma eğilimi gösteren cahil Müslümanlar. Allah aşkına beni şimdi çok iyi dinleyin. Allah'ın ayetini söyleyeceğim. Kafirin kalbine Allah bir darlık ve bir sıkıntı verir. Ne gibi? Şimdi Allah olayı daha iyi anlamamız için bize bir örnek getiriyor. Biliyorsunuz Allah Kur'an'ın birçok yerinde meseleleri kolay anlamamız için bildiğimiz şeylerden bize örnekler getirir. Burada da şimdi bir örnek getiriyor ama buradaki örnek biraz garip. O anda, o dönemdeki insanların hiçbir tanesi bu örneği anlayamaz. Şimdi. كَاَنَّمَا يَسَّعَدُ فِي السَّمَاءِ Allah o kafirin kalbine, dalaletini dilediği kafirin kalbine bir darlık ve bir sıkıntı verir. Öyle bir şey ki bu, öyle bir darlık ve sıkıntı verir ki كَاَنَّمَا öyle bir gibi يَسَّعَدُ فِي السَّمَاءِ göğe çıkarken daralan göğüs gibi. Göğe çıkarken, göğe yükselirken daralan göğüsler gibi göğsünü yapar. O dönemde göğe çıkma diye bir şey var mı? İnsanların uçağa binip de uçması diye bir şey var mı kardeşler? Yok. Koca koca gökdelenler var mı? Asansörler var mı? Yok. Allah Teala Hazretleri göğe çıkan insan tabirini, göğe çıkan bir canlı tabirini Kur'an'da neye kullanıyor? Kimse yok. Bunu neden kullanıyor kardeşler? Aranızda uçağa binenler vardır. Uçağa bindiğiniz anda bir çıkış esnasında, iki iniş esnasında daralma olur göğsümüzde. Neden? Hava basıncı düşer. Oksijen alma durumumuz düştüğü için, oksijen de azaldığı için göğsümüzde bir daralma olur. Midemizde yukarıya çıkar. Nefes almamız biraz zorlaşır. Bazılarının kalbi biraz daha fazla atar. Heyecandan, korkudan daha fazla atar. Allah Teala Hazretleri bu ayet-i kerimesinde psikolojik bir durumu fizyolojik bir durumla delillendiriyor. Bize fizyolojik bir örnekle psikolojik sıkıntıyı açıklıyor. Fizyolojik örnekle bir adam normalden çok daha yüksek bir seviyeye çıktığı zaman nefes alması güçleşir. Göğsü daralır. Bir örnek getireceğim. Gondola binmişsinizdir kardeşler. Uçak örneğini verdim, gondol örneğini de vereceğim. Gondol. O parklarda bir gemi tarzı bir şey yapmışlardır böyle. Güya gemi suda sallanıyor, alabora oluyor. Ama gemiyi bir sağ tarafa çıkartıyorlar, bir sol tarafa çıkartıyorlar. Çok yükseltiyorlar. 20-30 kişi buraya biniyor. Bir gün bizim damat, kendisi Karadenizlidir, bana meydan okudu. Challenge yaptı bana. Hocam dedi, sen şimdi korkarsın, ben dedi bu gondola bineceğim. Çocukları götürdük parka. Sen dedi bizi seyret. Ya dedim, Laz biner de Arnavut binemez mi ya? Sen kimsin dedim ya. Demez olaydım. Bakın sakın bazıları size meydan okuyabilir. Ya tamam ya yaparsın sen yaparsın ben yapamam de ya. Geçiştir. Kır nefsini. Ez nefsini. Yani önüne geçmek zorunda değilsin. Tamam sen lazsın kardeşim. Sen yaparsın de geç. Ama ben orada gurur yaptım kardeşler. Hoca adam gurur yaparsa Allah Teala adamı duman eder. Duman eder. Bir bindik gondola. Bak hayatımda ilk defa bindim. Ve nasuh tövbe yaptım. Nasuh tövbeyi biliyorsunuz. Büyük günahları işlediğiniz zaman kardeşler nasuh tövbe yapıyorsunuz. Bir daha da geri dönmüyorsunuz. O günahları işlememiş sayıyor Allah Teala. Sıfırlıyor. Ben o gün gondola nasuh tövbe yaptım. İtiraf ediyorum. Allah'ım dedim ben bir daha buna binmem. Ve çok şükür bak belki 18-20 sene oldu daha binmedim çok şükür. Bundan sonraki hayatımda da binmeyi düşünmüyorum. Hiç düşünmüyorum. Kardeşler şimdi normal seviyede ufak seviyede gidip gelmeler başladı. Çok normal. Ama biraz yükselmeler başlayınca mide yavaş yavaş yukarıya doğru çıkıyor. Allah Allah nefes almalarım daralmaya başladı. Ben ölümden hiç korkmayan bir adamım. Çok sakin bir adamım. Heyecanlanmam normalde. Sükunetli bir adamım yani. Fakat mide yukarıya doğru çıkmaya başlayınca dedim herhalde öleceğiz. Şehadet getirmeye başladım. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. En tepeye çıkınca bir o tarafa bir bu tarafa midem tam buraya geldi. Göğsüm daraldı nefes almakta zorlanıyorum. Ve gözlerimi açmıyorum. Bir şeyden çok korktuğun zaman gözlerini açmazsın. Yükseklik korkusu olanlar beni anlarlar. Benim hamdolsun yükseklik korkum yok ama gondol korkum var. Bu tehlikeli bir şey bu. Şimdi bunlar geçmiş. Bunu kaldırmışlar, yeni bir sistem. Oğlum gitmiş geçenlerde. Baba diyor, o diyor geçmişte kalmış. Eski insanlarsınız siz diyor. Bir makine var diyor. 4 kişi makineye oturuyor. Çok sağlam bir şekilde bağlıyorlar. Makine yukarıya 40-50 metre civarı bir yükseklik var. Ani bir çıkış yapıyor yukarıya. Çok ani bir çıkış. Çok hızlı bir şekilde yukarıya çıkıyor. Ve sonra çok ani bir şekilde aşağı iniyor. Bu gondoldan çok daha beter bir şey. Mesafe çok daha fazla. Ve çıkış çok daha hızlı. Miden diyor tam buraya geliyor baba diyor. Orada ben ölüme çok yakın kendimi hissettim babacığım diyor. Çok fazla imanımın arttığını hissettim babacığım diyor bizim Muhammed. İmanımın arttığını hissettim diyor. Namazlara bir daha sağlam, daha fazla sağlam bağlandım baba diyor. Allah ayaklarını kayırmasın. Amin. Amin. Yükseklikten bahsediyor Allah Teala. Göğe bir insan çıktığı zaman göğsünün daralması gibi biz o kafirin kalbini, göğsünü, dalalete attığımız adamın göğsünü daraltırız diyor. Bunu Muhammed Aleyhisselam nereden bilebilir? Yukarı çıktığında, semaya yükseldiğinde göğsünün daralacağını nereden bilebilir? Daha miraç da olmamış. Nasıl olabilir? İşte bu Allah'ın, Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun en açık delillerinden bir tanesidir. Ayetin bu kısmı. Ayeti bitirelim. كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ İşte Allah böyle yapar, böyle oluşturur, böyle yaratır. Rijse sıkıntıyı, pisliği, bozukluğu, darlığı böyle yaratır. عَلَلَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ İnanmayan insanlarına sıkıntıyı, inanmayan kullarına sıkıntıyı böyle verir. Dalalette, her gün içkide, fışkıda, zinada, her gün kumarda, içkide ve sen de diyorsun ki ya adam gününü gün ediyor be. Adamın içi daralmış. Bir koyunun içeriye girip otlayamayacağı bir bahçeye dönmüş. Çalılıklarla dolu, dikenlerle dolu bir bahçe. Hiçbir koyun oraya girmiyor. Hiçbir melek oraya gelmiyor, dua etmiyor. İçi böyle adamın, sıkıntı içinde. İçkiyi içiyor, unutuyor, sabahleyin ayılıyor. Başında bir ton ağrı var. Ve yine berbat bir gün. Ve sen bu adamın bu yaşantısına özeniyorsun. Allah sana iç alemini anlatıyor. İçleri, sineleri Allah'tan daha iyi kim bilebilir kardeşler? Her gün Allah'ın sizi sevmesi için dua edin. Her gün Müslüman kardeşinize deyin ki kardeş bak hiçbir menfaatimiz yok aramızda. Allah'ın beni sevmesi için bana dua eder misin? Senin ağzın temiz ağızdır bana. Ben kendime dua ettim mi senin kadar tesirli olmaz. Kardeşim Allah'ın beni sevmesi için bana dua eder misin? Müslüman kardeşine bunu söyle. Gelen kardeşlere biz çok Allah seni sevsin kardeşim diye dua ederiz burada. Allah seni sevsin. Bir Müslüman kardeşim bunu yakalamış. Sohbete gelenlerden bir tanesi bana sosyal medyadan soruyu sordu. Bunu nakledeceğim kardeşler. Hem kapatırız inşallah. Neden herkese Allah seni sevsin diye dua ediyorsunuz hocam? Hocam her gün YouTube'dan vaazlarınızı izliyorum. Birkaç sohbetinize de bulunmuştum. Enerjiniz ve dava aşkınız beni çok etkiledi ama bir şey dikkatimi çekti. Sohbetten sonra kim sizden dua istese Allah seni sevsin kardeşim diye dua ettiniz. Genelde Allah senden razı olsun ya da işlerin yolunda gitsin diye dua ederler. Sizin bu duayı yapmanızın özel bir sebebi var mı merak ediyorum hocam diye kardeşim soru sormuş. Cevap, Allah seni sevsin duası, Allah Teala seni sevdiği bir hale çevirsin anlamında bir duadır. Allah senden razı olsun demenin farklı bir versiyonudur. Bir Müslüman başka bir Müslümana dese ki, kardeşim Allah senden razı olsun işimi çözdün ya. Bu ne anlama geliyor? Allah seni öyle bir hale soksun ki razı olduğu bir hal olsun bu. Bu dua bu demektir. Allah seni sevsin de bunun başka bir versiyonudur. Allah'ın bir kulunu sevmesi kilit noktadır. O bir kulunu severse göklerdeki ve yerdeki tüm canlılar da o kulu sever ve tüm işlerine yardımcılar gelir. Allah akın akın meleklerini yardıma gönderir. Bunun hakkında bir sohbet yapmıştım. Melekler akın akın yardımına gelsin ister misin diye. Kime gider? Allah sevdiği bir kuluna meleklerini yardımcılar gönderir. Bu sebeple bu dua huzurlu ve mutlu bir yaşam için kritik bir duadır. Cümlelerimi Muhammed Aleyhisselam'dan bir hadis-i şerif ile delillendireyim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Teala bir kulu sevdiği zaman Cebrail'e Allah filanı seviyor onu sen de sev diye emreder. Birini sevmiş aranızdan bir tanesini sevmiş. Cebrail Aleyhisselam'ı çağırıyor ve diyor ki Allah Mehmet'i seviyor. O meclise giden bir tane Mehmet var. Allah Mehmet'i seviyor ey Cebrail. Ben onu seviyorum sen de onu sev. Bak şimdi. Cebrail Aleyhisselam'a bir zorlama yapıyor. Seveceksin bunu diyor. Cebrail de okulu sever ve sonra gök halkına Allah filanı gerçekten seviyor, onu siz de seviniz diye hitap eder. Bu sefer Cebrail aleyhisselam, gök halkı kimdir? Meleklerin tamamı. Trilyonlar, trilyarlar melekler var. Bunların hepsine diyor ki Allah Semih kulunu seviyor. Bunu bana söyledi. Ey Allah'ın melekleri, siz de Semih kulunu sevin. Bütün melekler ondan bahsetmeye, ona dua etmeye başladı. Ya bunu istemez misin be? Şöhret mi arıyorsun? Bundan büyük şöhret mi var? Trilyonlarca melek sana dua edecek. Daha büyük şöhret olur mu? Buradaki şöhretler mezara kadar. Mezardan sonra sana sıfır fayda, sıfır fayda. Ama meleklerin arasındaki şöhret ebedi yaşamına taalluk ediyor. Hangisi daha faydalı? Göktekiler de o kimseyi severler. Sonra da yeryüzündekilerin gönlünde o kimseye karşı bir sevgi uyanır. O melekler de hemen yeryüzüne dağılıyor ve insanların kulaklarına fısıldıyor. Ya Semih diye bir kardeş var, İsmail diye bir kardeş var. Çok güzel bir kardeş, salih bir kardeş. Fısıldamalar. Etrafındaki 20 tane adam İsmail'den bahsederse sen İsmail'i tanımazsan merak edersin. Kim bu adam ya? Kim bu adam? Tanımak için araştırırsın onu. Araştırdığın ve tanıdığın zaman da seversin. Sevmek, sevmenin ana yolu tanımaktan geçer. Muhabbet marifete tabidir. Ne kadar bilirsen, ne kadar tanırsan o kadar seversin. İşte kullar, bazı kullar çok seviliyor. Bazı Allah'ın dostları, sadıklar, salihler çok seviliyor insanlar arasında. Neden? Allah sevmiş, meleklerine de sevmeleri de emretmiş. Melekler de bütün insanların kulaklarına bu insanın ismini zikretmişler. Dünyanın her tarafından bu insana ziyarete geliyorlar. Hadise bu. Hadisin Buhari metnidir. Müslim'in rivayetinde bir ek daha var. Sevmediği insanlardan bahseden bir rivayet. Onu da naklediyorum. Allah Teala bir kula buğz ettiği zaman Cebrail'e ben filanı sevmiyorum, onu sen de sevme diye emreder. Bak tam tersi şimdi. Madalyon döndü. Bir kulunu da sevmiyor. Propaganda yapıyor. İslam'a hizmet edenler hakkında propaganda yapıyor. Kötülüyor. Kötü yayınlar çıkartıyor. Ve bozmaya çalışıyor. Meclisi, sohbet meclisini bozmaya çalışıyor. Allah bu adamı sevmez. Faiz yiyor. Ve insanların faiz yemesi için faizin helal olduğunu iddia ediyor. Helal diyen hocaları izletiyor insanlara. Allah bu adama düşman olur. Düşman olduğu zaman orada kalmıyor. Cebrail'i de düşman ediyor. Onu sen de sevme ey Cebrail diyor. Cebrail de onu sevmez. Sonra Cebrail gök halkına Allah filan kişiyi sevmiyor. Onu siz de sevmeyin der. Göktekiler de o kimseyi sevmezler. Sonra da yeryüzündekiler de o kimseye karşı bir kin ve nefret uyanır. O İslam düşmanlarına karşı neden bu Müslümanlar kinle nefret uyandırıyor? O sarı bir çiyan var. Dünyada 3. Dünya Savaşı'nı çıkartmak isteyen sarı çiyan. Neden bütün Müslümanlar her gün beddua ediyor sarı çiyana? Siz anladınız, siz arifsiniz. İsim söylememe gerek yok. Sarı çiyan. Neden bütün Müslümanlar her gün beddua ediyor? Çünkü Allah ve melekleri bu adama düşman. Bu adamı sevmiyorlar. Kalbimizde, biz Müslümanların kalbinde İslam düşmanlarının, Müslümanlara soykırım yapanların hakkında kin var. Nefret var. Kininizi kafirler adına diri tutun. Çünkü kafirlere karşı olan kin ibadettir. Kin olmazsa, nefret olmazsa cihad etmezsin. Dost bilmeyi neden Allah bize yasaklıyor Kur'an'da? Kafirleri dost edinmeyin. Neden yasaklıyor? Kinini diri tut. Dost edinirsen ona benzersin. Çünkü onunkisi tarif olmuş bir din. Kolaylaştırılmış bir din. İçi boşaltılmış. Onun dinine meylettiğin zaman da sen de kafirlerden olsun. Bunu önlemek için Allah diyor ki dost olmayın. Yaklaşmayın bile, yakınlaşmayın. Sır vermeyin. Siz onların dinine girmedikçe onlar sizden asla razı olmazlar. Asla. Şu halde insanların seni çok sevmesini istiyor isen Allah'ın seni sevmesi için çok çalış kardeşim diye sualin cevabını bitirmişim kardeşler. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Sabırla, selametle bizi dinlediniz. Kardeşim 3-5 dakikam varsa bir hidayet mesajı okuyayım. Tamam. İslam'ı seçen Norveçli sayısı 3000'i buldu. Norveç ve İsveç biliyorsunuz dünyada ateizmin en fazla yaygın olduğu iki tane ülkedir. Aynı zamanda intiharın en çok yaygın olduğu ülkelerden ikisidir. Orada İslam'ın neşvünema bulması, meşveret etmesi, halkın yavaş yavaş İslam'a dönmesi Daesh'e rağmen, Amerika'nın, İngiltere'nin ve İsrail'in ortaya çıkarttığı bir Frankenstein Daesh'e rağmen, Daesh'in tek görevi var, İslam'a doğru akın akın giden Hristiyanları durdurmak ve İslam budur demek. Kafa kesen İslam. Masumları öldüren İslam budur demek. Daesh'in amacı budur. Buna rağmen Müslümanlar gittikçe neşvi nema buluyor ve her gün İslam'a giren insan sayısı artıyor. Bu çok anormal bir durum. Bize bir müsaade etseler, kardeşim beni Avusturya'ya davet etti, vaaz vermeye 20 tane prosedür çıktı. 20 tane prosedür. Sıkıntı çıkartıyorlar, zorluk çıkartıyorlar. Vaaz veren Müslümanı istemiyorlar. İslam'ı anlatmayacaksın. Damada sordum, devamlı Almanya'ya gidip geliyor. Aynı zamanda Almanya vatandaşı. Bu kadar prosedür olması normal mi diyorum? Hayır diyor, anormal bir durum diyor. Hocam dedi, sen gideceğin zaman konsolosluğa sakın deme ki ben vaaz vermeye gideceğim. Sen diyeceksin ki orada ben turistim, gezmeye gideceğim. Yalan yok burada. Zaten 2-3 gün beni orada gezdirecekler kardeşler. Ama ben orada bir kere vaaz vermek istiyorum. Allah nasip ederse ya bu sene ya önümüzdeki sene. İnşallah orada bir gençlerde hareket olursa, bizi davet ederlerse gideceğiz. Ama prosedürü aşmak için uğraşıyoruz. Rabbim nasip ederse inşallah oradaki kardeşlerimizle kavuşacağız, buluşacağız. Ama diyor sen vaaz vereceğim deme. Çünkü çok ters bakıyorlar. Müslümanların kuvvetlenmesini ve bilinçlenmesini istemedikleri için hocaları istemiyorlar. Bugün Batı'nın en büyük düşmanı İslam alimleridir, İslam davetçileridir. Çünkü Müslümanların yanında herhangi bir gayrimüslim arkadaşını, iş arkadaşını, mahalle arkadaşını çağırdığı zaman sohbete adam 2-3 ayet dinliyor. 2-3 bilgi ortaya konulunca hemen aklı çeliniyor. Ve nasıl Müslüman olabilirim sorularını sormaya başlıyor. Bunu istemediği için batılı yöneticiler bizim konuşmamıza izin vermiyorlar. Rahmetli Abdülmetin Balkanlıoğlu Hoca'yı hatırlayın. Son yurt dışı seyahatinde alıkoydular. 8-9 saat civarı alıkoydular. Gittiği ülkeyi hatırlamıyorum. Alıkoydular. Bir video çekmişti. Videosunu bana attılar kardeşlerim. Belçika mıydı acaba? Bak 12 saat diyor kardeşim. 12 saat Belçika'da alıkoydular. Vaiz bu adam. Ne olur bundan ya? Vaaz verecek, sohbet verecek. Orada arkadaşlarıyla yemek yiyecek, gezecekler. Çıkacak, evine gelecek. Ne olur bundan? İslam'a anlaşık. Tehlikeli bu. Müslümanların sayısı çoğalmaması lazım. Bizim Hristiyanlardan da kimsenin Müslüman olmaması lazım. Doydurmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ama yine de insanlar Müslümanlığa akın akın gidiyor. Norveç gibi ateizmin zirvede olduğu bir ülkede bile insanlar Müslüman olmaya çalışıyor. Bakın. Oslo Üniversitesi Dinler Tarihi Bölümü araştırma görevlisi Karin Vog, Norveç'te son yıllarda Müslüman olan Norveçli sayısının 3000'i bulduğunu açıkladı. Son birkaç sene içinde. Verdensgent'te yayınlanan haberde 90'lı yıllardan itibaren İslam'ı seçen Norveçlilerin sayısının arttığına dikkat çekildi. Eskiden Norveçli kadınların evlilik yoluyla İslam dinini seçtiğini kaydeden Vog, şimdilerde bu olgu çok değişti. Artık özellikle kadınlar okuyarak, araştırarak İslam'ı seçiyor ifadelerini kullandı. Norveç'in kadınları Kur'an okuyarak, hadis ve tefsir okuyarak İslam'a giriyor. Bizim Müslüman kadınlar dizi izleyerek İslam'dan çıkıyor. Tam tersi, onlar bu tarafa geliyor, bizimkiler o tarafa gidiyor. Kusura bakmayın, biz de bundan sonra Norveçli, Moldovyalı, Rus kadınları almaya başlayacağız. Kusura bakmayın. Bunlar İslam'ın kıymetini sizden daha iyi biliyor. Türk hanımları, Türk kadınları. Siz tabii anadan babadan doğma Müslüman. Ver o diziden bu diziye. Haftada 12 tane dizi izleyen kadın kardeşim bana mesaj gönderdi. Ben haftada 12 dizi izliyorum. Ya ablacığım sen nasıl vakit buluyorsun ya? Senin evde çamaşırını temizleyen bir şeyin yok mu? Hocam diyor, çamaşırı temizliği bir robot edasında çok hızlı yapıyorum. Flash karakteri gibi şıp şıp şıp şıp hemen bitiriyorum diyor. Yemeği falan da koyuyorum hemen diziye geçiyorum diyor. Haftada 12 tane ayrı dizi seyrediyor bu kadın ya. Ben diyor şahit ol hocam tövbe ettim. Tövbe ettim, bütün dizileri bıraktım. Benim gondola tövbe etmem gibi kardeşim dizilere tövbe etmiş. Senin sohbetlere bir başladım hocam diyor. 30, 40, 50 derken 100'den fazla sohbetini seyrettim. Ben anladım ki bu diziler beni Allah'tan uzak koyuyor. Ben evleneli 5 sene oldu, bir tane kitap almadım elime. Kadın evlenmiş 5 sene olmuş, bir tane çocuk olmuş. Kocasıyla her akşam yemek yiyor ama evde dizi. Tek mesele dizi. 3 muhabbet yapamıyor kocasıyla. Ben diyor 5 sene oldu, kütüphanem kitap dolu. Bir tane kitabı almadım elime. Anladım ki bu diziler beni Allah'tan, İslam'dan kopartıyor, uzaklaştırıyor. Türk kadınları böyle İslam'dan kaçan kaçana, yabancı kadınlar İslam'dan koşan koşana. Vallahi kusura bakmayın, ben bir Rus bulursam alacağım. Müslüman olması için vesile oluruz inşallah. Latife bir tarafa kardeşler, lütfen evdeki hanımlarınıza bu sohbetin bu kısmını özellikle, onlar bir saat falan seyretmekten sıkılırlar. Dizi kadar çekici olmayabiliriz. Ama şu kitap okuma kısmını, şu son meseleyi bir izletin ya. Bu kadınların kitap okumaya alışması gerekiyor. Kadınlar kitap okumuyor. Daha kötüsünü söyleyeyim. Kocalarına da okumalarına izin vermiyorlar. Kocası almış odada kitabı açıyor, tak televizyonu açıyor. Sesini de yüksek yapıyor. Niye yüksek yapıyor? Dikkati dağılsın, karısıyla beraber dizi seyretsin diye. Hatun niye sesini açıyorsun? Ya sen orada sayfaları çevirirken çok ses çıkıyor. Fantaziye bak. Ya şu fantaziye bak ya. Koyun ırmağın dibinde, altında su içiyor. Kurt da ırmağın başında. Koyuna diyor ki suyu pisletme. Koyun diyor ki kardeşim ben ırmağın dibindeyim, sen üst taraftasın ya. Pisletsem sana gelmez ki o su. Su bu tarafa doğru gidiyor. Pisletiyorsun, ben görüyorum diyor. Ben seni yemeği kafaya koydum. Sen ne yaparsan yap ben seni yiyeceğim diyor. Kurt koyuna. Şimdi bizim kadınlar oldu kurt, biz olduk gariban koyunlar. Bunlar bizi her şekilde yemek için fırsat kolluyorlar. Şu kadınlarımızın İslam'ı öğrenmesi lazım kardeşler. Bunun için ne yapacak? Bir, en kolay yöntem sohbet seyredecek. İki, kitap okuyacak. Akşamleyin evine gittiğin zaman çiçek götürme. Evlilik yıl dönümünde bu hocayı dinle. O çiçek gösteren light erkekler var ya. Hani işte hanımıma bir ayar çekeyim falan, bir nasıl onu sevdiğimi göstereyim falan. Hayır, çiçek götürme. Hanımına alacaksın bir tane kitap. Kitabı da özellikle bir kağıda falan sar böyle. Üstüne hediye bağları falan oluyor ya. O hediye bağlarından yapacaksın. Kitabı da hatun. Yıl dönümün bereketli geçsin. Seninle evlendiğime çok memnunum. Yap bunu ya. Bunda bir sıkıntı yok. Hemen peşinden. O şimdi bekliyor. Senden gül bekliyor. Ya da iki, bir pahalı bir hediye. Daha çok pahalı hediye beklerler. Adam fakirse gül beklerler. Bu ikisini belleyin. Kesin bu. Siz ne yapacaksınız? Şaşırtacaksınız. Şaşırtan erkek çok sevilir. Tak. Ne bu? Toparlayacağım. Ne bu? Mızraklıyım ben. Aa bey bana ne aldın? Mızraklı imali aldım. Hatun mızraklı imali. İmali ben ne yapayım ya? Ya hayat kurtarır hatun. Şu kitapçık var ya, şu kitapçık. Hayat kurtarır. Hem dünyan kurtulacak hem ahiretin kurtulacak ya. O kitapta ne yazıyor biliyor musun? Şimdi kadınların en sevdiği bölüm geldi. O kitapta ne yazıyor biliyor musun? Bir genç erkek karısıyla evlendiği zaman zifaftan önce yapması gereken bir şey. Nedir o kardeşler? Zifaftan önce bir leğene su dolduracak. Hanımına diyecek ki gel çoraplarını çıkart, ayaklarını yıkayacağım. Bu Hazreti Ali Efendimiz'e, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın tavsiyesidir. Kızım Fatıma'nın ilk gece zifaftan önce ayaklarını yıka, suyu evin etrafına serpiştir. Bereket olur ya Ali. Bu mızraklı ilmihalinde bu yazıyor. Ben sana malzeme veriyorum abla. Malzeme veriyorum ben sana ya. Ama hocam zifaf geçmiş, zifaflar geçmiş. Artık kaçırdık biz onu deme. Artık kaçırdık biz onu deme. Erkek kardeşlerimiz uyanık olsunlar. Evinize gittiğiniz zaman kardeşler, ilk gece yapamasanız bile bir leğeni alın, bunu yapın. Hanımlarınız, Allah onlar sebebiyle evinize bereket getirir. Eski meseldir. Evlilikte keramet vardır. Bütün dedelerimiz, atalarımız bu sözü söylerler. Adam fakir, cımdıslak, bir evleniyor. Üstüne bir de çocuk oluyor. Allah işlerine bir bereket veriyor. Hayatı boyunca fakir bu adam. 15 yılda fakirdi. Bir evleniyor, Allah işlerine bereket veriyor. Evlilikte keramet vardır. O kadının bereketi o. Allah kadınla beraber o eve bereket getirdi. Şimdi o kadının ayaklarını yıkayacaksın, evin etrafına serpiştireceksin suları. Allah da senin evine bereket getirecek. İşlerin daha bir rahatlayacak inşallah. Bu tavsiyeyi de benden unutmayın kardeşler. Allah Teala hepinizden razı olsun. Bir tane de hidayet mesajı okuyacağım. Yani çok kısa bu. Bitireceğim. Hocam, ben intiharı düşünen birisiydim. Yine bir kardeşimizin hayatını kurtardık elhamdülillah. Ben intiharı düşünen birisiydim. Fakat bu düşüncem dünyadan bıktığımdan değil, öbür dünyayı merak ettiğimden idi. Bu değişik bir fantezi. Kardeşler bakın, yüzlerce intihar etmek isteyen insana kurtulmasına vesile olduk elhamdülillah. Ama hepsindeki sıkıntı neydi? Ben bıktım. Burada yaşamak istemiyorum artık. Ölmek istiyorum. Dedim intihar ettim hocam. Ya da intihar etmeye meyledim, seni seyrettim hocam. Hepsinde aynı. Ben böyle bir fanteziyi daha ilk defa duyuyorum. Ahireti anlatıyor hocalarımız. Kur'an, hadisler hep ahireti anlatıyor. Ben çok merak ettim hocam diyor. Sırf ahireti merak ettiğim için intihar etmek istiyorum. Öbür dünyayı merak ettiğimden neydi? Ama sizin intihar videonuzu izleyip düşündüm de ben kimim ki Allah'ın bana verdiği ömrü bitirebileyim? Hocam, Allah senden razı olsun hocam. Kardeşim Allah senden razı olsun. Elhamdülillah jeton düşmüş. Çok şükür jeton geç düşmemiş. Erken düşmüş. Sakın ola Allah Teala'ya baş kaldırma. Sakın ola ben senden daha iyi biliyorum yaşamam gereken zaman dilimini deme. Allah seni helak eder. Bir hastalık verir, ölümden beter olursun. Bir hastalık ya. Öyle bir hastalık verir ki ölümden beter olursun. Dersin ki Allah'ım al canımı. Normalde bir adamın ölmeyi istemesi caiz değildir. Bu kardeş ise ahireti merak ediyor. Kardeşim ahireti merak etme. Onunla kesin. Sen İslam'a, imana sıkı sarılırsan Allah sana ahiretten bazı sahneleri gösterir. Ben rüyamda çok defa ahiretten sahneler gördüm. Mizanı gördüm. Mahşeri gördüm. Kitabımın nereden geldiğini gördüm. Kardeşlerimi hesap verirken gördüm. Kapıyı gördüm. Kocaman bir kapı. Cennetin ve cehennemin kapılarını gördüm. Allah Teala bana rüyalarımda bunları gösterdi. Rüyamda Muhammed Aleyhisselam'ın Livai Hamd sancağına girdiğimi gördüm. Allah inşallah tahakkuk ettirir. İnşallah. Bunları rüyamda bana gösterdi. Gösterme mecburiyeti yok Allah Teala'nın. Bu rüya alemidir. Kalbini temizlersen, İslam'a sıkıca sarılırsan Allah Teala küçük misaller gösterir. Cennetten sahneler ya da cehennemden sahneler gösterir. Ama amaç bu değildir. Amaç İslam'ı yaşamaktır. Sen doğru yaşarsan Allah sana bu misalleri verecektir. İmanını kuvvetlendirmek adına küçük misaller verecektir. Bir kere kabir sıkmasını gördüm rüyamda. Kabir, bir gün yemek yemedim. En büyük sıkıntılarda bile benim iştahım kesilmez. Sabah ve akşam iki öğün yerim ben. İştahım kesilmez. Kabir rüyasını gördüm, kabir azabı rüyasını gördüm. Kabrin sıktığı, sonra ateşlerin gelip adamı kömür haline getirdiği bir rüya. Gördüm, ertesi gün sabah, öğle, akşam gırtlağımdan bir lokma yemek geçmedi. Su içtim sadece. Yattım. Dengem bozuldu. Yani bunu elbette biz hadisleri okuyan, bilen bir insanız. Kabir azabıyla alakalı onlarca hadis var. Kur'an ayeti de var. Firavun'un avanesiyle alakalı. Kabir azabı. Bunu biliyoruz. İman ettik. Ama öyle bir sahneyi gösterdiği zaman Allah Teala bize, bunu yakinen gördüğün anda şok oluyorsun. Bir de canlısını görsen ne olursun? Allahu alem. Kardeşler, Allah hepinizden razı olsun. İnşallah Rabbim nasip eder haftaya salı akşamı burada tekrar beraber oluruz. Pazar günleri sabah namazı gezmelerimiz devam ediyor. Bütün kardeşler, müsait olan bütün kardeşlerimizi her pazar sabahı İstanbul camilerinden bir tanesini seçiyoruz, oraya gidiyoruz. Mirsat kardeşe adınızı yazdırın. WhatsApp grubuna eklesin, gideceğimiz yerleri öğrenin. Kim müsaitse, kim yakın oturuyorsa o camiye gelsin kardeşlerimiz. Sabah namazını o camide kılınız. Hemen peşinden sabah kahvaltımızı yapıyoruz, evlerimize dağılıyoruz. Sonra uyuyoruz, dinleniyoruz kardeşler. Aklınızda bulunsun. Rabbim nasip etsin. Önümüzdeki haftaya da inşallah İslam'ı anlatırız. Allah'ın dinini beraberce öğrenmeye, anlamaya çalışırız. Allah hepimizin aklına genişlik versin. Amin. Göğsüne genişlik versin. Amin. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratana aittir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedin ve alâ âli Muhammed.